muszę stąd odejść. Czy słyszysz, daj znać mi. Przez schodowe klatki, osiedlowe pułapki. Powiem tobie to zasnych orient. Ziomek co nad tym, omerta w sugestiach lub na sumieniu serca, w strumieniu herca, w tym brzmieniu wszechświat, w imieniu miejsca, z którego pochodzę. Niby ta sama ziemia, powietrze, woda, ogień, choć inna scena. W efekcie słowa ziomek, schowaj pistolet, jeśli odwagi brakło. Pełne pogardy miasto, zemści się tylko raz, bo tylko jeden jest zbawcą, jak na lekarstwo. Masz go dla siebie, choć niebem okryte państwo. Znawcą nie jestem, choć patrząc wiem, że szans swoich nie zwiększę. Wierchem nie do zdobycia jest sens życia, napięte sentymentem związani z tym, co stanowi pastisz. Prawdy w anarchii to dla nich życia narcyz, zerwany koło ławki. Co się kurwa patrzysz? Wygrywa jeden na milion, by każdy z pozostałych mógł go palcem wyklnąć. Ja chcę iść stąd, moja twarz nie na sprzedaż. Ja hasz czy sega, ej klaskać, nie trzeba, jestem sobą. Wrog kontentykuje jebać, ubrani w teatralne gesty. Ten styl jak tsunami nieba na nie skreśli was. Lepiej zróbcie testy na inteligencji płat, bo mózg twój wymaga rekonwalescencji.